I kiedy tło przetnie sen szarych scen, jedno wiem, będzie dobrze mimo to, że wokół je źle. I kiedy wierzył będziesz mocno, jedno wiec, mamy moc do działania, rap to tlen. Fałszobłuda precz, fałszobłuda precz, fałszobłuda obłuda precz. Deja vu. Wchodzę do ogrodu, aby zasiać ziarno. Tylko ciężką pracą ty możesz plony zgarnąć. I ci, co ci nie farcą, ci, co nie sprzyjają, oni mogą sobie gadać tam, a niech gadają. Ty w swoim środowisku musisz być jak w wodzie ryba. Ucz się pomimo tego, że już umiesz pływać. W mieście na chodnikach czeka cię nie jeden test. Ty już wiesz, że iść chcesz, no bo wyznaczyłeś cel. I tylko kiedy będziesz wiedział, że to sedno, że czas najwyższy zrobić coś, a zwróci się na pewno. Że ten strzał to nie pudło, nie poleci gdzieś w powietrze. I chociaż bywa trudno, ciągle siły zbieraj większe. To co najcenniejsze, ty to nosisz w sobie. Przyjdzie taki dzień, gdy samemu se odpowiesz, po co budzisz się na co dzień, co jest źródłem twego życia. Ktoś poratuje słowem, też podratuj taki zwyczaj. Gdy przyjdzie dzień, ten jedyny upragniony sen, gdy wszyscy razem uniesiemy ręce w górę, tobie czeka już światło, które rozświetli na noce. Jak nie, chcę podążać tam, chcę podążać tam. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Cięty film się powtarza, jak to jest. Często sytuacje do wkurwienia jak niechciany deszcz. Ty to wiesz, ja to wiem, wie to inki, wie to żary. Pierwszy stres, czarne chmury przeganiamy jak koszmary. P5-6 to te wersy, które leczą twoją duszę. Jak powtórzę, znaczy chcę, bo na pewno nie muszę. Jak powtórzę, znaczy wiem, a nie chciałbym spróbować. 100% pewności déjà vu, w tym moja głowa. Nawet jak w oczy sypie piach, idę do przodu, a na końcu zobaczymy się tam, ziomu. Powodów mamy dużo, to idziemy dalej po to i nie stanie nam na drodze żaden pierdolony kłopot. Gdy noga stąpa po to, a ciśnienie się podnosi, trzeba coś zrobić, aby pomysł się narodził. Nie czekać, bo korzyść notujesz, kiedy działasz. Chwilę łap, przecież ten świat jest dla nas. Gdy przyjdzie dzień, ten jedyny upragniony sen, gdy wszyscy razem uniesiemy ręce w górę, tobie czeka już światło, które rozświetli na noce. Jak nie, chcę podążać tam, chcę podążać tam. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Chciał pozmieniać świat, kilka istniejących barw. Na zielony, przypalony, bez cienia żelaznych krat. Jak może być taki star, déjà vu, to czemu nie? Zbiorę wszystkie mądrości i siły i tam cofnę się. I ponownie wystartuję z siłą wydeptane ścieżki. Większą niż tego, co słyną, przez cały przekaz ciężki. Polecą twardo treści, których potrzebuje duch. P5-6, JLB i NKG za was, Bóg. W ogrodzie marzeń dziś kwitną nasze plany. Każdy dzień jest po to, abyśmy je spełniali. Choć często są w oddali, podążamy w ich kierunku. Ty gruntu nie trać, omuś dziś pod swymi nogami. Sami o to zadbamy, z uśmiechem śmigamy. Choć często gdzieś pod górę trzeba wtoczyć kamień. Nam wiary nie brakuje, no bo wiemy, że wygramy. P5-6, JLB, hip, HOP. Gdy przyjdzie dzień, ten jedyny upragniony sen, gdy wszyscy razem uniesiemy ręce w górę, tobie czeka już światło, które rozświetli na noce. Jak nie, chcę podążać tam, chcę podążać tam. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Gdy przyjdzie dzień, ten jedyny upragniony sen, gdy wszyscy razem uniesiemy ręce w górę, tobie czeka już światło, które rozświetli na noce. Jak nie, chcę podążać tam, chcę podążać tam. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu. Déjà vu, déjà vu, déjà vu, déjà vu.